Удалася, удалася, удалася, удалася, удалася, удалася, удалася. Capitane la fortezia, sei dulce in general. Eroi patriei se bată pe ajutor social. A vățut antirachetă, lopățică antibuie. Locul 1 mondial la săritura pe călcâie. Avem ideea succesului și harta spre comoară. Grupe de elite antrenate la bară. Avem planul cincinal dezvoltat la băutură. Și o forță de reacție testată pe centură. Capitane la fortezia, încă luptăm, ne-am înarmat. Avem zăpadă și cristale, avem iarbă și cap. Avem PPHD și internet aproape gratuit și 200 de programe despre cum să fii tâmpit. Avem porno și telenovele pe mobil, fără cuplaj, muzică fără mesaj numită tresaj. Avem piște cu principii obsedate de soale. La clubul puru gol pe toace, acasă în pijamale, pijamale. De la noi pentru toată rasa, vă luăm și banii, vă luăm și casa. Domnul arbitru tirează masa, că doar în punte peste toată baza. De la noi pentru toată rasa, vă luăm și banii, vă luăm și casa. Domnul arbitru tirează masa, că doar în punte peste toată baza. Familie pentru bapă, viață, ce n-ați înțeles? Ne prezentăm România mai departe în univers. Avem 10.000 de oameni care au mâinile sus. Se-ți rupă căpățâna când simt că ai ceva de spus. Fiecare cu ștanul care aleargă să mănânce. Dacă-i dau un pistol să mor, că știe să te împute. Că așa era să mă lăsată de Dumnezeu. Să mă simt mai bine cu două negru când bebeu. Că venim din România suferind de VIP. Știi? Copiii forțoale largi, l-am surcat fifti. Noua generație nu poate să se ferească. Suntem tot la fel în Europa românească. Ridic paharul sus, că mai am patru măsuri. Și în ultimele trei am să mai au vrut două cuși. Și în ultimile două, că așa ne place nouă. Cam atât, că e vorba de ei nouă. De la noi pentru toată rasa, vă luăm și banii, vă luăm și casa. Domnul arbitru tirează masa, că doar în punte peste toată baza. De la noi pentru toată rasa, vă luăm și banii, vă luăm și casa. Domnul arbitru tirează masa, că doar în punte peste toată baza. Și ce frumos e pe stradă, bărbatul e fragil ca domnișoara. Dacă începe războiul, ne apărăm țara cu Solcanu și cu Zara. N-au vândut țara, fură se chiară. Vezi că ne-a invadat mega imajul și a dispărut alimentarea. Suntem bine capitane, având în vedere totuși că ne jucăm cu fucul ca proști pe aici pe lângă ruși. Femeile sunt frumoase și proaste în marea lor majoritate. Dar nouă ne plac așa și n-avem o problemă, frate. Popaci au făcut pași și au părățit hotarele. Coardele din parlament fac bani peste noi ca spitalele. Păi capitane, pare că o luăm din nou de la început. Acum când guvernul e corupt și președintele e mut. Puștoaicele fac bani fără să se mai ridice din pat. Ele lucrează des cu pula sau că rău sau bine noi nu știm, dar tot dăm la pedale. Te-am popat pe portofel, închei transmisia, capitane. De la noi pentru toată rasa, vă luăm și banii, vă luăm și casa. Domnul arbitru tirează masa, că doar în punte peste toată baza. De la noi pentru toată rasa, vă luăm și banii, vă luăm și casa. Domnul arbitru tirează masa, că doar în punte peste toată baza.